od 45 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lutego. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w tym tygodniu możliwe kolejne decyzje rządu w sprawie odmrażania gospodarki. Był legendą kolarstwa i wzorem do naśladowania dla młodych. Nie żyje Ryszard Szurkowski. Żona Aleksieja Nawalnego ukarana za udział w nielegalnej demonstracji. Rosyjski opozycjonista może trafić do łagru. Jutro decyzja sądu. Jeszcze w tym tygodniu rząd podejmie decyzję o kolejnych krokach otwierających gospodarkę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Zabrzu, że dane dotyczące pandemii pozwalają na ostrożne działania. Obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. To jest też dobry sygnał i oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na, mam nadzieję, nadchodzący lepszy czas. Od dziś w reżimie sanitarnym ponownie otwarte zostały wszystkie sklepy w centrach handlowych, a dla zwiedzających udostępniono galerie sztuki i muzea. Zniesiono także godziny dla seniorów. Pozostałe restrykcje zostały wydłużone do 14 lutego. Ostatniej doby w Polsce wykryto 2,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Zmarły 42 zakażone osoby. Wykonano ponad 21,5 tysiąca testów. Dotąd przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się w naszym kraju blisko 1 177 000 osób. Z danych udostępnionych na stronach rządowych wynika, że w ciągu doby wykonano ponad 7 tysięcy szczepień. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że Polska do końca kwietnia jest w stanie zaszczepić wszystkie chętne osoby z grupy 0 i seniorów 70+. Wszystko zależy jednak od dostaw szczepionek, podkreśla wiceminister Kraska. Mamy zagwarantowane dostawy, oczywiście, jeżeli firmy się z tego wywiążą, mam nadzieję, że tak. Do końca pierwszego kwartału to jest ponad 3 miliony osób. Wiemy, że także w lutym pojawi się trzecia firma i jej szczepionki, firmy AstraZeneca. To jest ponad 1,5 miliona dawek, czyli de facto możemy zaszczepić 750 tysięcy ludzi, bo trzeba podać także też, jak w przypadku innych firm, dwie dawki. Dziś do Polski dotarło 320 tysięcy dawek szczepionek firmy Pfizer. Wczoraj Moderna dostarczyła 42 tysiące preparatów. W wieku 75 lat zmarł najwybitniejszy polski kolarz Ryszard Szurkowski. To mistrz świata z 1973 roku i czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju. Był dla nas idolem. Wszyscy chcieliśmy być tacy jak on, wspomina Lech Piasecki, podopieczny Ryszarda Szurkowskiego, mistrz świata amatorów i zwycięzca wyścigu pokoju z 1985 roku. To, co mówił nam Ryszard w założeniach treningowych czy wyścigowych, nie było dyskusji, wiedzieliśmy, że tak musi być. My stawaliśmy na starcie nie tak jak wcześniej, żeby, nie wiem, przejechać wyścig, czy gdzieś tam ukończyć, czy zająć jakieś miejsce. My stawaliśmy z myślą, żeby wygrać. 3 lata temu Ryszard Szurkowski miał wypadek w trakcie wyścigu kolarskiego weteranów w Niemczech. Od tego czasu był częściowo sparaliżowany. Żona Aleksieja Nawalnego, Julia, ukarana grzywną, ma zapłacić 20 tysięcy rubli. Kobieta została wczoraj zatrzymana w trakcie demonstracji zorganizowanej w obronie jej męża. Policja oskarżyła ją o udział w nielegalnym zgromadzeniu. Nawalny może trafić do łagru na kilka lat, przewidują rosyjscy komentatorzy niezależni. Od wieszenia opozycjoniście starego wyroku domaga się Federalna Służba Więziennictwa. Jutro wniosek w tej sprawie rozpatrzy moskiewski sąd. Polityk czeka na werdykt w areszcie. W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkodę koncernu Ifroche. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat, a w 2017 okres tzw. próby przedłużono do 29 grudnia 2020. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze uznali, że polityk wielokrotnie naruszył warunki próby. Wniosek poparła prokuratura generalna, która zamierza swoje stanowisko w tej sprawie przedstawić sądowi. Wcześniej niezależny dziennikarz Maksim Szewczenko, odnosząc się do sytuacji Aleksieja Nawalnego, napisał na blogu Echa Moskwy, że władza może z nim zrobić wszystko. Zgodnie z zasadą, nie ma człowieka, nie ma problemu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Radiobooku kolejna powieść do posłuchania. To książka Tętniące serce Selmy Lagerlew, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Była to pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Urodzona w 1909 roku. Jest to niezwykła powieść o potędze ojcowskiej miłości, która kończy się szaleństwem. Czyta Włodzimierz Press.

Nothing but thieves. 12 minut po godzinie 13 goni, nowy miesiąc goni. Czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Fet i Michał Migała. Witam panów, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Halo panowie, czy się słyszymy? No, nie słyszymy się. Za chwilkę się usłyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, może przejdziemy jak zwykle do sedna. Dziś? A tym razem może tak, wyjątkowo. Wyjątkowo Jerzy Skoczylas, furman z telefonem GSM. Radio kierowców. Studia 202. Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego magazynu dla zmotoryzowanych i nie tylko. Wiele dyskusji wśród prowadzących pojazdy budzą zakazy palenia i używania telefonów komórkowych w czasie jazdy. Część kierowców uważa, że takie ograniczenia mają sens, a część twierdzi, że to przepisy nieżyciowe i pozbawione logiki. Podchodzę z mikrofonem do woźnicy, który prowadzi furmankę i jednocześnie pali papierosa. Dzień dobry panu! Prrr, co? Witam pana, jestem z radia. A ja z Niculieszek. I czy pan wie, że obecne przepisy zabraniają prowadzenia pojazdu i palenia papierosa? Jak? Nie wolno palić, jak się prowadzi. Przecież ja se palę. No właśnie, a prowadząc nie wolno palić. Poważnie? Siwek, słyszałeś? Radzę panu zrezygnować z palenia w czasie jazdy, bo może pan zostać ukarany mandatem. Za co mandat? Ja nic nie pił. No proszę pana, ale pali pan, a to jest zabronione. Coś się porobiło. Ludzie, kochana, ali numery. Zadzwonię do Mańka, nie uwierzy, jak pragnę zdrowia. No nie uwierzy, no. O, ma pan telefon komórkowy, to GSM? Nie, mam centertela, większy zasięg. No ale dzwoni z telefonu komórkowego w czasie jazdy też nie wolno. Ja. No takie są przepisy. No powariowali, Siwek, ty słyszał? To ani wypić, ani zapalić, ani zadzwonić, to po co jechać? No, proszę pana, prawo jest prawo. No, tego, co te prawa wymyśla, to ja był o tym batem, o tak, przepraszam pana, a ma pan pozwolenie na bat? Co? No bat jest rodzajem broni, żeby go używać trzeba mieć zezwolenie. Ludzie, trzymajcie mnie. Jak się, proszę pana, żyje w państwie prawa, to trzeba szanować przepisy, no. A na ręce trzeba mieć pozwolenie? Jak na ręce? Na ręce nie. No to ja cię tymi ręcami o tak pobiedowalę. O masz, będziesz miał swoje prawo. Ludzie, co pan, pomocy ratunku. Na tym kończymy kolejne wydanie Radia Kierowców. No właśnie, to po co jechać, skoro nie można się napić? No nie można ani pić, ani palić, ani rozmawiać. No to, nic nie można. Gdzie tu człowieczeństwo? Dokładnie, nic nie można. Pozwolenie na wszystko. Po co jechać? Rzeczywiście, no trzeba przyznać, że ręce też mogą być bronią białą, więc i pozwolenie na ręce by się przydało. Pozwolenie na ręce, na nogi, na głowę. Głowa również może być niebezpieczna. O, bo w głowie mogą się różne, tak, niebezpieczne pomysły zalęgnąć. Tak? Mądrej głowie dość dwie słowie, jak to mówią. A głupiemu referatu mało, prawda, jak mawiał Sofronow. Rzeczywiście tak. No i cóż, ja myślę, że z tym koniem i z wozem to jest to też w pewnym sensie nasza wersja pojazdu autonomicznego. No tak, koń zawsze sam wróci do domu. Od tylu lat pod jednym dachem, że to zakrawa na szaleństwo. Wciąż odpowiedzieć nie potrafię, na czym polegać ma małżeństwo. Czy to obrączki są błyszczące, przysięga dana gdzieś w kościele, czy też wiązanie końca z końcem, jak tylko skończy się wesele. Garnitur ślubny wisi w szafie, zapomniał, kto go miał na sobie. W szufladzie jakiś zbędny papier, gdzie podpisali się świadkowie. W albumie zakurzone zdjęcia z przyklejonymi uśmiechami. Teściowa jeszcze kocha zięcia, synowa już nie kocha mamy. Od tylu lat pod jednym dachem, że to zakrawa na szaleństwo. Wciąż odpowiedzieć nie potrafię, na czym polegać ma małżeństwo. Ale w narodzie jest potrzeba, ponurą zimą, jasną wiosną. Bo jeśli coś pokropi pleban, to pewnie będzie lepiej rosło. Więc krzyczą gorzko młodej parze, żeby za słodko im nie było. Przed nimi nawałnica starzy, za nimi często wielka miłość. Nas ta ostatnia nie zdradziła i ciągle w głowie nam zaloty. Ale kochanie ciebie miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Kochanie ciebie moja miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Andrzej Sikorowski, piosenka o małżeństwie. Tak, to była zdecydowanie piosenka o małżeństwie. O jejku, to jest skomplikowany temat rzeczywiście. No właśnie, po co się żenić? Mężczyźni żenią się po to, żeby zdradzać. Mhm. Bo wtedy, no tak, na boku jest kochanka, a w domu jest ugotowane. Mhm. Gorzej? Jak? Gorzej może jak jest odwrotnie. Dla mężczyzny rzeczywiście, no ja czytałem pewien artykuł w pewnym czasopiśmie kobiecym i otóż tam była teza, że mężczyźni, że dużo jest rozwodów ostatnio. I z powodu mężczyzn oczywiście. No oczywiście, no. Że mężczyźni się... Nie utrzymasz. Mężczyźni się rozwodzą, bo są świniami i na przykład zdradzają. Tak. Albo myślą o zdradzie non-stop. Na przykład. I to kobiety składają wniosek o rozwód. Natomiast mężczyźni po odkryciu zdrady żony na przykład też wnioskują o rozwód. Natomiast jest to tak zwany męski foch. Bo powinni wybaczyć i zrozumieć. Tak. A dlatego, że

Stwierdzono, że dzieci się i tak nie myją, więc szkoda. Szkoda tego mydła. Szkoda atłasu, w tym przypadku mydła, rzeczywiście. Ja tylko jeszcze mogę dodać, że jeśli chodzi o polskich pracodawców za granicą, w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, to rzeczywiście złota zasada, żeby trzymać się od nich z daleka, jest bo bardzo... Bo nie używają mydła. No między innymi mydło można, to może być luksus, za który na przykład robotnik musi płacić dodatkowo. Oczywiście, ja uważam, że kulturalny człowiek zawsze powinien mieć przy sobie kostkę mydła. Oczywiście. Pytanie zasadnicze. Ile jest toalet publicznych w Warszawie? Ja znam jedną, przyznaję. Ja też znam jedną. Ta, która wygrała konkurs, to najlepszą toaletę publiczną, gdyż jest jedna. Gdyż próba była tak dosyć skromna. Rzeczywiście tak. Wiem, że jest na Dworcu Centralnym w Warszawie. Reszty toalet. Czyli mamy już dwie, proszę państwa. O, są dwie toalety. Niesamowite. Nie, ambicje mamy kosmiczne, no a... A załatwić się nie ma gdzie po prostu. Na dworcu jest, zdaje się, wszędzie są płatne. Wszędzie. Czyli jak ktoś nie ma przy sobie gotówki, to jest zdany tylko na swoją odwagę i inteligencję. Doświadczenie jest poniekąd kwestią wieku. Wiek wyznacza doświadczenia kategorie. Z wiekiem także nagromadza się w człowieku dość przesłanek, aby wysnuć z nich teorię. I ja właśnie mam teorię taką jedną, nieomylną, empiryczną prawdą tchnącą i bezbłędnie trafiającą w samo sedno, a teoria owa brzmi następująco, że każda blondynka, niewinna, łagodna i cicha, każda blondynka na męską niedolę czyha i wady jej niezalety przechylają wad i zalet wagę. I każda blondynka niestety jest przeze mnie brana pod uwagę. Każda blondynka, każda blondynka. Mam kolegę, co ma sporo blond doświadczeń i sprzed nosa już czterdziecha mu ucieka. Mówi: stary, powiem ci, jak na to patrzę, ja w blondynce chcę dokopać się człowieka. Nieodmiennie tak wciąż go już obserwuję i rezultat jego zmagań tak wybują, że nie on się w nich człowieka dokopuje, ile one jemu strasznie dokopują. Bo każda blondynka, gołąbka, bladolica, to siedmiu nieszczęść kuzynka i pecha siostrzenica. I wierzyć jej będę jak kretyn, a ona we mnie każdą mówi blagę. I każda blondynka niestety jest przeze mnie brana pod uwagę. Każda blondynka. Ile fotografii na kawałki pociął i nie cieszy mnie to ani odrobinę, że największy, najgorętszy w piekle kocioł jest specjalnie przeznaczony dla blondynek. To jest chwila, jedna chwila w chwili tejże, choćbym nawet gardził sobą przeogromnie, ja za blond warkoczem muszę się obejrzeć i oglądam się raz jeszcze. I jest po mnie. Bo każda blondynka, gołąbka, bladolica, to siedmiu nieszczęść kuzynka i pecha siostrzenica. I będę przez nią aż do dna mój marny los jak cierpką pił alpakę. I każda blondynka niestety, każda blondynka niestety, każda blondynka niestety jest przeze mnie brana pod uwagę. Każda blondynka. No i oczywiście, proszę państwa, no i oczywiście teraz blondynka. A dlaczego nie ruda? No i rude mają swoje piosenki, też wiele, mnóstwo. Znaczy chciałem nawiązać, bo o blondynkach jest najwięcej piosenek, prawda? Na pewno. No rzeczywiście. Mężczyźni, ale jest film, mężczyźni wolą blondynki, wakacje z blondynką. I jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja też mogę tutaj skierować się w stronę klasyków z Neapolu, bo w Neapolu jest specjalna, osobna scena, taka lokalna, gdzie lokalni śpiewacy śpiewają i między innymi Bella Bionda. Więc, prawda, prawda. Że tak. Że tak. No, we Włoszech to może być swego rodzaju ewenement. Coraz chyba mniejszy, dlatego że wynalazek farby do włosów. No właśnie, jest... ponad 70% blondynek to są farbowane lisy. Lisy, czyli rude. Lisice. Lisice, czyli rude, chociaż mogą być też właśnie to mogą być farbowane brunetki. Co mogę powiedzieć? No jeśli, to chyba myślę, że jednak po energii i temperamencie, jeśli ta blondynka jest taka zbyt energiczna i temperamentna i też przemyślna, to... To nie jest blondynką. No nie, pan to powiedział, pan redaktor to powiedział, właśnie. Przepraszam. Wprowadziłem na minę bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I naturalną jest rzeczą, co wspomniane zostało w piosence, że facet się obejrzy, no to jest jakaś rzecz, to jest takie jak oddychanie. No, naturalny odruch, za który jesteśmy tępieni bez litości. Dlaczego nie ma piosenek o blondynach? No właśnie, ten blondyn to jest jakiś to taki... To jest seksizm. Tak, ale ten blondyn to jest rzeczywiście, no w powszechnym odczuciu blondyn, no to jest taki... Taki powolny. Powolny, taki nieistniejący. To teraz ja wejdę na minę. Proszę. Taki powolny naiwniak, taki człowiek do ogrania w zasadzie, który ani się obejrzy po prostu, a zostanie okiwany w pewien sposób, jeden czy drugi. Rzeczywiście kobiety z reguły, jeśli mówią o jakimś swoim ulubionym typie mężczyzny, no to jest to brunet. Wieczorową porą albo i poranną. To zależy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja blondyn, Michał Migała. A ja siwy Łukasz Szwed. Dziękujemy. Zapraszamy na jutro po godzinie 13. Pamiętam, jak mówili na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Thank you.

A u nas początek lutego. Muzea i galerie sztuki, instytucje, które zgodnie z nowym planem łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa od dziś właśnie mogą wznowić działalność. Ale zanim zostaną otwarte, muszą oczywiście spełnić wytyczne, które zapewnią nam wszystkim bezpieczeństwo. Na tę ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz o procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. No a te szczegółowe wytyczne można znaleźć także na stronie resortu kultury. Jeszcze z pewnością do tych od dziś otwieranych muzeów i galeriów sztuki będziemy wracać. Program trzeci Polskiego Radia. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Oh, Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Troszeczkę cierpliwości, jeszcze troszeczkę wytrwajmy i będziemy mieli Medicine at Midnight, nowy album Foo Fighters. Kolejne zapowiedzi i kolejne muzyczne atrakcje. Jeśli powiem, że to w tym tygodniu, to co? Nie ugryzę się w język, ale to już. To już zapowiadaliśmy w serwisach i jak co poniedziałek, także w naszej audycji teraz więcej o wspaniałym przedsięwzięciu, po owoc którego możemy sięgnąć w każdej chwili. Pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, Popioły Stefana Żeromskiego czy Jaszczur Honoriusza Balzaka w mistrzowskich interpretacjach Janusza Gajosa, Mariusza Bonaszewskiego czy Jana Englerta. To tylko niektóre z 21 utworów, których można już słuchać w radiobooku. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły z przebogatego archiwum Polskiego Radia. Dorota Piotrowska. Radiobook, nowy literacki projekt Polskiego Radia, działa już prawie 4 miesiące. Co tydzień na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku bezpłatnie publikowane są nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej, nagrywane od lat w Teatrze Polskiego Radia, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Zasoby są niewyczerpane, bo te wszystkie lata pracowaliśmy nad tym, by właśnie najwięksi artyści czytali największe dzieła literackie. Od dziś w radiobooku można słuchać powieści Selmy Lagerlöf Tętniące serce, mówi Janusz Kukuła. Była to pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Urodzona w 1909 roku. Jest to niezwykła powieść o potędze ojcowskiej miłości, która kończy się szaleństwem. Czyta Włodzimierz Press. Do słuchania zachęca też sam aktor, niezapomniany Grigori z Czterech Pancernych i Psa. Mam nadzieję, że znajdą Państwo taką przyjemność w słuchaniu, jak ja niegdyś w nagrywaniu tej powieści. Oto stała przed oczyma całej parafii Klara Fina Gulla ze Skrołyki, nazwana mianem Słońca. Stała nad grobem rodziców, a oblicze jej jaśniało zachwytem nieziemskim. Była tak cudna, jak onej niedzieli, kiedy szła do kościoła w czerwonej sukience, a może nawet jeszcze cudniejsza. W radiobooku dostępne są już 4 utwory Henryka Sienkiewicza: Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy i Listy z podróży do Ameryki, 2 Stanisława Ignacego Witkiewicza, Pożegnanie jesieni oraz 622 Upadki Bunga oraz 2 Josepha Konrada, Ocalenie i Lord Jim. Gdy powieść ta po raz pierwszy ukazała się w druku, rozeszła się pogłoska, że jej temat mnie poniósł. Słuchacze znajdą tu także takie powieści jak Popioły Stefana Żeromskiego, Sezonowa miłość Gabrieli Zapolskiej czy Jaszczur Honoriusza Balzaka. Kilku widzów stojących kołem także tworzyli galerię. Oczekiwało niby w teatrze wzruszeń, śledząc twarze aktorów, ruch pieniędzy i grabek. Książki czytają między innymi Jan Englert, Krzysztof Kolberger, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos, Mariusz Bonaszewski, Jan Frycz i Grzegorz Damięcki. W radiobooku można także słuchać klasyki polskiej komedii Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu niezapomnianego Jana Świderskiego. Hej, serwa! pracy i daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę. Radio Buki to wyjątkowa okazja do przypomnienia sobie tych najsłynniejszych oraz do poznania mniej popularnych utworów literackich. Niezmiennie zachęcamy, by sięgnąć po najwyższej próby powieści w formie dźwiękowej w mistrzowskich interpretacjach. W 88 dniach przerwy spowodowanej pandemią otwierają się także muzea watykańskie, które nie były zamknięte na tak długi czas od II wojny światowej. W związku z pandemią koronawirusa bilety można rezerwować na konkretną godzinę wyłącznie na stronie internetowej muzeów. W marcu, w pierwszej fazie pandemii, muzea watykańskie były zamknięte przez 84 dni. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.